1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De reddingsbrigade is met meerdere boten uitgerukt om te zoeken naar een vermiste zeiler op het Lauwersmeer in het noorden van het land. Er zijn ook 2 helikopters en een vliegtuig van de kustwacht ingezet bij de zoekactie naar de man. Afgelopen avond werd rond 8 uur de zeilboot leeg aangetroffen. Aan boord was nog wel kleding van de man, maar de zeiler zelf is dus nog spoorloos. De kustwacht denkt dat hij eerder op de dag van de boot af is gevallen. De politiek moet scherpere keuzes maken in de gezondheidszorg, anders is de zorg straks niet meer vanzelfsprekend. Dat schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR. De zorguitgaven zijn nu zo'n 100 miljard per jaar. Als er niets wordt gedaan, zal de zorg in de toekomst zoveel geld en mensen opslokken dat er ook tekorten buiten de zorg ontstaan, bijvoorbeeld in het onderwijs. De coronatoegangspas, om bijvoorbeeld een café in te komen of een sportwedstrijd te bezoeken, blijft tot zeker 1 november geldig. Dan komt er een nieuw OMT-advies op basis waarvan de maatregel tegen het licht wordt gehouden. De insteek van demissionair premier Rutte is in elk geval om de pas tijdelijk in te voeren. Hij wil niet dat er een aparte Wikipedia-pagina voor wordt aangemaakt, zei hij op de persconferentie. Gemeenten krijgen extra geld om het gebruik van de coronatoegangspas te controleren. De Nederlandse overheid keert toch geld uit aan de voormalige Nederlands-Argentijnse piloot Julio Potsch. Een genoegdoening en een tegemoetkoming in de kosten. Potsch zat mede door toedoen van Nederland 8 jaar in een Argentijnse gevangenis voordat hij werd vrijgesproken van medewerking aan de dodenvluchten onder de Argentijnse dictatuur. Alleen al voor het onterecht vastzitten zou Potsch 6 ton krijgen. Het weer, het is wisselend bewolkt en er trekken buien over het land. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag is er veel bewolking en valt er vooral lokaal een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Is dit mijn cue? Dit is mijn cue. Een hele goede nacht. Miss Podcast met Carolien Borgers hier te gast. Deze woensdagochtend eigenlijk, of dinsdagnacht, maar net hoe je het wil zien. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben vannacht uw Miss Podcast. En dat was inderdaad het stemgeluid van mijn gast Carolien Borgers. Ze is presentator, programmamaker, podcastmaker ook. Sinds, ook al wel weer een tijdje inmiddels. Jaar en dag. Bevalt dat? Ja, heel erg, ja. Ja, ik vind het een heel fijn medium en een fijne manier om eigenlijk een documentaire voor je oren te maken. Ja. En vandaag verscheen er ook een nieuwe, gisteren, 14 september. Gisteren zijn de eerste 2 afleveringen van de Nederpopcast online gekomen. Een 6-delige serie over Nederpop. En in dit eerste seizoen behandelen we solozangeressen. En wel ook vrouwen, dat is vrouwen. Belangrijk. Ja. Solozangeressen, dat zijn vrouwen, ja precies. Ja. Maar Nederpop bestaat natuurlijk niet alleen uit vrouwen. Dus je hebt wel gekozen voor de vrouwelijke kant van het verhaal. Ja, in dit eerste seizoen is het dus solozangeressen. In het volgende seizoen zou het solozangers kunnen zijn. En dan zou het meidengroep uit de jaren 80 kunnen zijn. Dus het is elk seizoen behandelt eigenlijk een ander aspect of element van die Nederpop. En in dit seizoen is het inderdaad de solozangeres. Ook een beetje ingegeven door de fascinatie überhaupt van mij als kind voor solozangeressen. Mijn grote deel om te doen is. Dus het leek me een interessant onderwerp om in te duiken. Hoe dat is voor een jonge vrouw om in die wereld volwassen te worden. Want zeker toen was het nog best wel een mannenwereld waar je als vrouw dan in terecht kwam. Ja, absoluut. Dat is het denk ik nu nog steeds wel. Maar zeker in de tijd dat Willeke Alberti en Imca Marina, 2 van de 8 vrouwen die ik heb gesproken voor deze podcast, toen zij begonnen was het zeker zo. Ja, er was geen vrouw die aan de top zat of aan de spreekwoordelijke knoppen draaide. Zullen we even een stukje van de trailer luisteren? Ja. Nederland heeft een heel rijke muziekgeschiedenis. In het eerste seizoen van de Nederpopcast duik ik, Carolien Borgers en Tim Treffers in de carrières van 8 Nederlandse solozangeressen van verschillende generaties. Ze vertellen openhartig hoe het is om als jonge vrouw met een droom volwassen te worden in de Nederlandse muziekindustrie. Waar lopen ze tegenaan? Het was echt een man. En wat de teleurstellingen? En toen heb ik echt heel hard gehuild toen ik wist dat de belasting opeens de helft vanaf snoept. Nou, ik ging helemaal stuk. Wie hielp en wie werkte tegen? Achteraf, alles waar ik ooit onzeker over ben geweest en dat heb uitgesproken, is gebruikt om me te manipuleren. En wat is er in de afgelopen 60 jaar allemaal veranderd? Ondanks alles, ik ben een van de weinige mensen die overal doorheen gefietst is. Je hoort het in de Nederpodcast. Een podcast van NPO Radio 2 in samenwerking met AfroTros. Ja, jij zingt zelf ook. Ja. Toch? Ja, je hebt een album. Ja, precies. Ja, dat is wel 6 jaar geleden uitgekomen. Nederlandstalig, ja. Nederlandstalig, ja. Maar ja. Toch, dan, ja, misschien heb je wel ook wel momenten gehad van grote herkenning. Of hoe was het voor jou om het te maken? Ja, ik heb niet. Mijn carrière is niet een carrière van een zangeres. Dus dat ik een album heb gemaakt, betekent wel dat ik zing. Maar ik heb dat voornamelijk gedaan in theater. Mm-hmm. Dus het is wel net een andere aanloop. Dus ik heb nooit met een platenmaatschappij of met een label of zo van doen gehad. Dus dat, op dat gebied ben ik niet echt de standaard zangeres met de carrière. Nee. Dus ik herkende daar niet zoveel in. Ik denk dat het een beetje bleef steken bij De Droom. De eerste aflevering van dit seizoen heet De Droom. En daar vertellen de 8 vrouwen eigenlijk, ja, waar die fascinatie vandaan komt van op dat podium staan of willen zingen of willen entertainen. En ze zijn heel uiteenlopend. De 8 vrouwen, ja, die ik heb geïnterviewd, gaat dus echt van Eefje de Visser tot Willeke Alberti. Het zit 60 jaar verschil tussen, ja, wanneer die carrières zijn begonnen. Maar de overeenkomsten zijn er natuurlijk ook. Ja. Ja. Het zijn toch allemaal mensen die iets heel graag willen in een vakgebied waar de kans dat het lukt niet zo groot is. En als je er nu, je hebt hem al helemaal gemaakt, hè? Ja. Dus de serie. Als je daar nu dan op terugkijkt, ben je dan achteraf ook blij dat je nooit met zo'n platenlabelmaatschappij te maken hebt gehad? Nee, dat denk ik niet. Nee, dat is. Nee. Okay. Het is niet mijn eigen zoektocht naar heb ik een afslag gemist en hoe jammer is dat? Maar misschien heb je achteraf dat je denkt van nou, gelukkig ben ik niet die wereld. Oh ja, nee, zeker niet. Dat heeft me uitgepast. Nee hoor, hij komt ontzettend leuk klinkt het. En kijk, als je iemand als Imca Marina vraagt hoe ze haar carrière heeft beleefd, dan is dat natuurlijk. Zijn er ook dieptepunten geweest en dingen die zwaar zijn geweest. Maar ja, dat zou je als accountant ook hebben. Of als, weet ik veel, schooljuf. Ja. Je loopt overal natuurlijk altijd ergens tegenaan. Maar die drive om te blijven performen en om die kunst- en cultuursector, om daar actief in te blijven. Ja, dat is wel heel leuk om te horen dat dus eigenlijk niet verandert. Bij al die 8 vrouwen, dat is eigenlijk wat de hele tijd boven blijft komen is, ik wil dit doen. Dit is het, hoe moeilijk het ook is, hoe financieel onzeker het ook is, ik wil dit doen. Ja, ja. Maar wat gaan we doen het komende uur? We gaan het over jou hebben. Ja. Deze leuk. Keer, ja. Zie je er tegenop? Mooi. Ja, je hebt toch ja gezegd. En je hebt de belangrijkste geluiden uit je leven gegeven en de belangrijkste muziek. Ja. Ik heb jou een podcast teruggegeven als geluid. Ja. En die hebben we allebei geluisterd. Gaan we aan het einde van het uur bespreken. Kan je alvast zeggen, ik zou even zeggen hoe die heet. Dat is Holland Pop Festival podcast. Ja. Want ik had begrepen van Luc dat je van verhalende podcasts houdt. En ik weet dat je nou wel into de muziek dus bent. Dus ik dacht, misschien is het wat voor je. Ja. Was het een goede match? Ja, het was een goede match. Ik vond het heel leuk. Oké. Okay. Ja, het heeft precies inderdaad de elementen die ik fijn vind. De geschiedenis en het verhalende. Oké, nou, dan gaan we tegen het einde van het uur verder over hebben. Eerst, om je wat verder voor te stellen nog aan de luisteraar, een audioportret. Hallo, dit is Tijd voor Tips. Met mij, Carolien Borgers. Elke week praat ik in Tijd voor Tips met leuke, inspirerende mensen over een film, serie, boek, album of podcast die diepe indruk op hen heeft gemaakt. Ja, yeah, een heel goede middag en wat lekker dat je luistert naar Muziekcafé. NPO Radio 2. Carolien Borgers. Muziekcafé. Ja, het is zaterdagmiddag 11 september 2021. Het is een mooie dag, vooral hier op het podium. Want ik heb... Ja, hij zegt, mevrouw, het is heel belangrijk dat u nergens aankomt. Hij zegt, want morgen komt er een agent om sporenonderzoek te doen. Dus ik ben die nacht bij mijn bovenbuurmeisje blijven slapen. En 24 uur later kwam er inderdaad een andere agent van CSI, de Baarsjes. Het gaat bij haar niet over koffie of over katten. Cabaretier en programmamaker Carolien Borgers praat liever over zaken die er echt toe doen. Hoe jij na een break-up een wij zonder mij maakt. Of hoe je je op rouw nooit kunt voorbereiden. Harige benen, harige oksels, harige kutjes. Als je nu al over je nek gaat, zou ik zeker blijven luisteren. Want waarom is dat zo? Waarom vinden we het zo vies? Waarom willen we zo glad als een dolfijn zijn? Welkom bij EK Voetbaltalk, de eerste vrouwenvoetbaltalkshow. En dat betekent dat vrouwenvoetbal enorm in de lift zit. En dat is ook zo, het is de snelst groeiende sport onder meisjes en vrouwen in Nederland. En als we de wedstrijd hebben gezien, de Oranje Leeuwinnen, die waren vurig en passioneel aan het spelen. En we hebben gewoon 1-0 gewonnen. Wat? Wij zijn op zoek naar zwanen, als er twee zwanen zijn, dan schieten we er één dood. Eerst de vleugels, dan de poten, zwanen blijven altijd samen. Wij willen niet de enige pijn zijn. Wij zijn honderden zwetende lichamen, niemand vraagt hoe oud we zijn. Er worden hier muntjes in machines gegooid. Wij zijn kinderen van de keten. Wat over is, dansen op wat over is. En jij lacht, wij hebben de shine in het bloed. We slenteren langs tenten onder ons, het plastic gras. Wij leven in het hart van de muziek. Kom, zegt iemand, kom, kom dansen, dansen op de muziek. Wij zijn honderden zwetende lichamen, niemand weet hoe oud we zijn. Er worden hier muntjes in machines gegooid. Wij zijn kinderen van de ketamine. We zijn kinderen van de nacht. En we dansen op wat over is. Dansen met wat over is. Dansen op wat over is. En jij lacht. Ja, het is Kinderen van de Ketamine, een van je nummers van dat album van 6 jaar geleden. Ja. Ik vind het echt een te gek nummer. Oh, dankjewel. Hoe luister je er zelf nu nog naar? Ja, leuk. Ik zat net te denken, hoe leuk zou het zijn als dat album uiteindelijk een soort showgirls wordt van Paul Verhoeven, weet je wel? Dat het niet zoveel doet op het moment dat het uitkomt en daarna een soort cultstatus krijgt. Kunnen we daarvoor zorgen, ja, mensen? Als ik er naar luister, dat is een soort trip down memory lane. Wat een tekst. Dat heb je zelf geschreven ook, neem ja, ik aan. Ja, samen met Philip Huff. Die schreef mee met de teksten. Mm-hmm. En dit gaat heel erg grappig, hè, hoe alles dan een beetje samenvalt. Als je het hebt over die podcast die we gaan bespreken aan het einde. En ik had het met Luc gisteren heel lang over Lowlands. En het gaat natuurlijk nu over de festivalcultuur en de overheid en hoe daarmee om wordt gegaan nu coronatijd. En dit nummer is eigenlijk een ode aan festivals. En aan platgetrapt gras met allemaal plastic bekertjes erop. En die datgene waar je in kan verdwijnen als je op zo'n festivalterrein staat. En eigenlijk op zoek bent naar de liefde, wat we toch allemaal zijn, in zekere zin. Op wat voor manier dan ook. Ja. Dit nummer, Kinderen van Ketamine, is echt een festivalode eigenlijk. Het krijgt ook een beetje een nostalgische lading, zo als je er nu zo over vertelt. Precies. Inderdaad, wanneer heb ik dit voor het laatst gedaan? Wanneer stond je voor het laatst op een festival? Ja. Het is lang geleden. Dat is wel even geleden. Wanneer was jouw laatste keer? Nou ja, ik was op een soort klein festival bij het Noorderlichtcafé in Amsterdam. Mm-hmm. Daar hadden ze op één dag eigenlijk een festival. Maar toen hebben ze het uitgesmeerd over 2 dagen. Dat je met 750 bezoekers en 750 bezoekers op de ene en op de andere dag. Ja. En dat werkte eigenlijk wel. Wow. Het was best leuk. Dus je hebt het nog wel vrij recentelijk gevoeld. Ja, ja. Maar, leuk. Maar het was ook heel onwerkelijk om je heen te kijken. En dan sta ik hier echt, staan deze mensen zo dichtbij. Ik moest wel even wennen. Ja, dat begrijp ik, ja. Ja. En jij? Ik heb het, ik heb heel lang niet. En ik heb ook de unmute als niet gelopen omdat ik aan het werk was voor Radio 2. Dus dat leek me namelijk op mijn socials, was dat nog hetgeen wat dichtst in de buurt kwam van een festival. Met heel veel mensen bij elkaar en pompende muziek. Is lang geleden. Ik denk de laatste keer was Down the Rabbit Hole of zo. Twee jaar geleden. Tuurlijk. Ja, vorig jaar ook al een verloren jaar. Nou goed, we gaan het over leukere dingen hebben. Ja. We hebben ontzettend veel gehoord in dit audioportret. Ja. Je doet ook ontzettend veel. Zingen, cabaretier, presenteren. Je moest hardop lachen bij een fragment uit EK Voetbal. Ja, dat heb ik echt nooit teruggeluisterd. Dus het is dat was eigenlijk het begin van die... Van dat vrouwenvoetbal, of in ieder geval de bekendheid daarvan in Nederland. 2017. Ja, daar hebben we toen echt ik zeg we, maar dat zijn andere organisaties voornamelijk geweest, maar ik mocht een beetje meehelpen. Maar ons best gedaan om dat op de kaart te zetten. En de EK Voetbaltalk was daar een onderdeel van. Ja. En dat was ontzettend leuk. Ik zat in het stadion in een soort zijruimte met live publiek. En ik moest lachen omdat ik hoor dan aan mijn stem dat ik het heel spannend vind. Oh ja? Ja, ja. Was dat de eerste keer dat je eigenlijk je eigen ding deed op tv? Nee, dat niet. Maar het was wel met zoveel, ja, op een bepaalde manier druk. En een onderwerp, nou ja, sport. Ik had nog nooit een soort sporttalkshow gedaan. Oh ja. En het was maar de vraag. Er was geen autocue, dus ik moest alles uit mijn hoofd doen. En oh jeetje. Hoor ik mezelf heel vaak zeggen. En, ja, dus, het was een spannend ding. Maar het was wel heel erg leuk om te doen. Ja. Ja. Al die voetballers bij mij aan tafel. Ja, maar het ligt ook druk op natuurlijk. Ook omdat je voelt van dit vind ik ook belangrijk. Ja, dit moeten we goed doen. En ja. dan is er een hele fine line. En dat haakt ook weer lekker in op de podcast nu. Kijk, dat je focust op vrouwen. En in dit geval op vrouwenvoetbal. En met de podcast op solozangeressen. Betekent natuurlijk niet dat je daarmee per definitie iets zegt over de mannen. Of over mannenvoetbal of over mannen, mannelijke zangers. Mm-hmm. Maar dat lijkt bijna in rent aan ervoor te kiezen om te focussen op vrouwen, lijkt je daar meteen heel erg een statement mee te maken. Ja. En alleen dat al is volgens mij een beetje kwalijk. Maar dat voel je dus wel, dat voel je als maker heel erg. Dus ook bij zo'n vrouwenvoetbal talkshow, ja, calculeer je al bijna in zo aan die vrouwen, nou, die kunnen toch niet voetballen, hè? En het is toch allemaal veel te langzaam. En dat was ook heel erg het sentiment, hè? Er werd heel erg heel naar over gedaan. Het ziet er niet uit. Ja. Het is amateuristisch. Het is niet leuk om naar te kijken. Het is niet leuk om naar te kijken. Dat gaan we ook niet doen. Nou, dat zijn we dus uiteindelijk en masse wel gaan doen. Ja. Dus gelukkig maar. Ja. Maar het is dat daar zit ook een deel van de zenuwen. Dat je weet dat er een soort oordeel aan hangt. Ja. En wat je ook zegt over dat statement maken, dat hoor ik ook terug in de podcast die je maakte over haar. Zo mm-hmm. heet die ook. Dat gaat over vrouwen en lichaamsbeharing. Wat we allemaal hebben, maar toch op de een of andere manier moet het er altijd af. Ja. Ja, dat statement maken. Dus als ik met okselhaar ga rondlopen en ik steek mijn arm op en mensen zien dat, dan is dat bij wijze van spreken al meteen een statement. Per definitie, ja. Of je laat zien dat je ontzettend links bent of weet ik veel wat voor sympathie je hebt. Daar hangt heel veel aan. En dat is bij voetbal hetzelfde. Dan ben je per definitie lesbisch. En wil je een man zijn en kan je niet je eigen sport doen? Ga lekker hockeyen. Nee, dat is nu minder. Hè? Dus deze hele harde uitspraken, die hoor ik eigenlijk niet meer terug. Mm. Maar zeker ook met de podcast over haar, ja, was dat wel een van de redenen waarom ik het wilde maken, is omdat ik het fijn zou vinden als, kijk, als je het hebt over gelijkheid, dan houdt dat voor mij niks anders in dan dat de bewegingsvrijheid voor een vrouw even groot is als de bewegingsvrijheid voor een man. Dat is gelijkheid. Ja. En die bewegingsvrijheid, die kan je eigenlijk alleen maar creëren door een aantal punten waarop die bewegingsvrijheid beperkt is, open te breken. Of in ieder geval daarover te praten om te vragen waarom zijn die dan zo beperkt. Dus als je het hebt over lichaamsbeharing, ja, hoe je het ook went of keert, een man met okselhaar gaat niet dezelfde reacties uitlokken als een vrouw met okselhaar. Dat is dus een beperking. Ja. Want als vrouw, als je het een paar dagen bent vergeten, of een paar weken zelfs bent vergeten, of je gewoon niet zo belangrijk dat zo belangrijk vindt, dan hangt daar een heel zwaar oordeel aan. En een man die zijn oksels wel scheert? Ik denk dat veel minder heftig wordt opgevat. Ja. Ik heb niet het idee dat mensen daar heel erg van staan te kijken. Dan is hij schoon en netjes. En Misschien een beetje ijdel. Dat is het dan ook. Ja, zeker. Misschien is hij een wielrenner. En wij zijn smerig. Ja. Stinkend, smerig. En zeker veel te feministisch. Ja. Maar dat statement maken. Mm-hmm. Het is irritant dat het meteen een statement moet zijn aan de ene kant. Maar ja. Heb je iets daartegen? Vind je het vervelend om dat een statement te laten zijn? Ik heb denk ik niks per definitie tegen een statement maken. Ik denk alleen wel dat als je normaal uiten, zoals je gewoon je vrijheid zou willen ervaren, al een statement is, dat vervelend is. Ja. Want een statement moet je bewust maken. Daar moet je bewust voor kiezen. En je lichaamshaar is niet iets wat je bewust kiest. Ja, je kiest er dan bewust voor om het er niet af te halen. Maar het eraf halen is voor heel veel mensen ontzettend veel gedoe. Het kost geld, het is vervelend, je krijgt er bultjes van. En anders moet je naar een hele dure laserbehandeling. Het is gewoon allemaal, dat is gedoe. Ja, je hebt een jaar lang zonder haar geleefd. Met haar. Met haar. Nee, zonder scheren. Zonder scheren, ja precies. Zonder scheerapparaat. Ja, langer hoor, veel langer. Ja, nou ja, dat is voor die podcast een heel goed experiment geweest. Yeah. Om te kijken. Het vond ik wel doodeng. Ik ben de straat op gegaan. Yeah. En heb mensen gevraagd met een microfoon onder hun neus wat ze ervan vonden. En dat was, mensen houden zich niet in, laat ik het zo zeggen. Nou, meteen een oproep aan de luisteraar. Probeer het eens uit. Ja, nou ja, of niet. Je hoeft niks. Of maar luister de podcast, dan heb je de ervaring ook. Ja, beetje. Dat is het misschien. Ja, ja, probeer dat. Miss Podcast met Nido Brand. Ja, mijn gast is Caroline Borgers en we gaan het hebben over de belangrijkste geluiden en muziek uit haar leven. En dan beginnen we in haar vroege jeugd. Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Voor veel mensen denk ik een nostalgisch geluid. Ja, dat hoop ik, ja. Waar brengt het jou naar terug? Het brengt mij terug naar de zomervakanties, maar ook de herfstvakanties en de kerstvakanties. We hadden denk ik 4 videobanden. Een daarvan was Indiana Jones. En dan de andere was West Side Story en The Sound of Music hadden we dus. En The Sound of Music mocht ik eerder kijken dan die andere, want die waren dan nog iets te spannend. Dus dit mocht ik kijken, al weet ik wel dat ik dat hele, als ze dan uiteindelijk gaan vluchten voor de Duitsers, voor de nazi's, dat vond ik volgens mij ook best wel eng. Maar ja, dit was gewoon mijn lievelingsfilm. Dit keek ik iedere vakantie, meermaals. Ja. Ik ken het eigenlijk ik ken het echt uit mijn hoofd. Ja. Ja, ik heb deze ook heel vaak gezien. Je kon het helemaal meezinken, nog steeds natuurlijk. Hè? Ja. Dat verdwijnt dan ook niet. Nee, dat gaat niet weg. Nee, ik heb wel langzaam geleerd dat de woorden ook iets betekenen. In het begin doe je dat natuurlijk fonetisch. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Doe die, fime die. Ja, ik had geen idee wat ik zong. Oh, schattig. Dus en ik ben ook wel met deze Van Trapp-familie. Mm-hmm. Ik schaam me er een beetje voor, merk ik nu. Dat het zo, omdat ik nu denk, ja, hoe ontzettend goed, ja, wat zegt deze film nou eigenlijk? Als je er nu, ik ben nu 38, naar terugkijkt, denk je, het is één man en twee vrouwen dingen eigenlijk om zijn hand. De governess en deze Maria. Maria is veel jonger en die krijgt hem dan uiteindelijk. Dus het is een soort strijd tussen twee vrouwen om een man. Maar dat wel allemaal speelt zich dan af tegen de achtergrond van zo'n ontluikende oorlog. Maar goed, het is uiteindelijk ook niet een heel is dan eigenlijk de vraag. Ja, nou ja, schaam je je voor het onderwerp dus eigenlijk wat het had. Maar ik weet niet of dat ook het onderwerp was aantrok. Nee, wat ik uithaalde. Nee, wat me natuurlijk aantrok was een soort onderdeel zijn van iets. Ik voelde me heel erg onderdeel van die familie. Ik groeide ook mee met was natuurlijk eerst ben je Gretel en dan Louisa. Ja. En dan je wordt steeds ouder. Voor op elke leeftijd is er één. Op een gegeven moment was ik Liesel en toen werd ik Maria. En nu ben ik eigenlijk de governess. Nee, jij bent nog steeds een soort Maria. Nee. Ik denk ook dat jij hebt ook heel erg die vibe over je heen. Dat stralende van haar. Oh. Ik denk niet dat je daar voorlopig van afkomt. Maak je maar geen zorgen. Laten we het hopen. Maar goed, dit was natuurlijk heel lieflijk en mooi. En die spannendere films, die mocht je toen nog niet zien. Nee. Toen kwam er op een gegeven moment wel een serie. Ja, zeker, zeker. MacGyver. MacGyver, ja. Klinkt al meteen ook een stuk spannender. Ja, toch? Ja, dit is Richard Dean Anderson. Ik had een grote poster op mijn kamer. En hij was wel de persoonlijking van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. En ik geloof niet dat ik verliefd op hem was, hoor. Ik geloof dat ik hem echt eerder wilde zijn. Dat het meer die fascinatie was voor, jeetje. Ik was ook helemaal gebiologeerd door Abeltje in de lift. Oh ja. Yeah. En dan vooral dat aspect dat ze daar een koffiezetapparaat hadden en gordijns hadden opgehangen. Dus ze hadden een soort heel veilige plek gemaakt in een heel onveilige situatie. Namelijk een lift die opeens door een dak schiet. Ja. En MacGyver had een soortgelijk antwoord op de wereld die onveilig is. Namelijk met heel weinig kan ik hem veilig maken. Kan ik ervoor zorgen dat ik zelfredzaam ben. Ik geloof dat ik dat heel tof vond. En lukte dat ook een beetje, MacGyver zijn, worden? Nou, ik had wel echt... Ik heb jarenlang een zakmes op zak gehad. Om die reden. Voor het geval dat... Voor het geval ik een bom moest laten exploderen. of moest niet laten exploderen. Laat ik dat... Ja, ik denk precies. dat het eerder was. Ja. Of een auto moest starten uit het niks. Ja, ik geloof wel dat het me een gevoel van veiligheid gaf. Schijnveiligheid. Maar ik had wel het idee dat ik daardoor een beetje controle kreeg, ja. Dus het mes bleef verder wel ongebruikt in je zak. Ja. Want ja, de wereld om ons heen is best wel teleurstellend saai eigenlijk dan voor ja, klopt. Mensen in de echte wereld. Maar ik had wel het idee, als er iets gebeurt, dan kan ik het avontuur opzoeken en dan gaan ze mij niet pakken. Ik heb mijn zakmes. Ja. Dus was je een stoer kind, denk je? Als ik een stoer kind? Nou, ik was een beetje een... misschien door natuurlijke beperkingen afwijkend kind. Ik ben niet lenig, bijvoorbeeld. Ja. Helemaal niet. Ah, op die manier, ja. Ja, dus alle meisjes op de basisschool, die zaten bij de klimrek. En dan gingen ze zo met één been over dat metalen ding en dan draaiden ze. Dat kon ik allemaal niet. En als je daar ga je niet naar staan kijken, want je wil altijd onderdeel zijn van iets. Dus ik ging eigenlijk logischerwijs voetballen, want dat kon ik wel. Met een tennisbal en dan met de jongens uit de klas. Dus afwijkend in die zin dat ik was niet one of the boys, maar ik was ook niet one of the girls. Je hing er een beetje tussenin. Hing er een beetje tussenin, ja. Het is misschien wel het fijnste ook trouwens. Om niet in het een of het ander per se heel erg te zijn, toch? Niet in één hokje per se te passen. Tenminste, dat... Ja, ja dat is zeker ergens ook een vrijheid. Maar ik was niet een stoer kind. Nee, dat niet. Ik durfde niet mega veel. Ik durfde ook niet heel weinig, denk ik. Wat hoor ik? Ja, wat denk je? Het is soms moeilijk, hè? Alleen een geluid. Ja. Oh, het zijn de kranten. Ja. Oh, ja. Iemand die heel snel de krant leest. Ja, deze leest niet eigenlijk. Deze is plaatjes aan het kijken, denk ik. Ja, dus heel snel de plaatjes aan het achter elkaar aan het zetten. Ja, dit is het geluid wat me eigenlijk het meest doet denken aan mijn gezin, aan mijn familie. Mijn vader zat altijd de krant te lezen. Zoals we binnenkwamen zagen we hem eigenlijk nooit, alleen de krant. En dat waren in die tijd nog heel grote kranten. Want alles moest daarin staan. Er was geen andere plek waar je het vandaan kon halen. Ja. Dus die kranten waren niet handzaam, maar juist heel groot. Dus dat was altijd... Dan moest je dan helemaal die bladzijde omslaan. Ja. En dan bij de naad recht trekken. Dus dit geluid is een heel herkenbaar geluid voor mijn jeugd. Ja. Ja, want nu hebben ze kranten, die zijn allemaal gekrompen in maat. Het is echt een soort van vergroot tijdschrift geworden. Maar vroeger was dat inderdaad... Ja, het was enorm. Ik moest ook op de grond gaan zitten om het te kunnen lezen. Echt daar overheen hangen. Ja. Dus... En als je ouders het aan het lezen waren, dan verdwenen ze gewoon. Volledig. Volledig, ja. Ja. En dan... Had jij, er stond ook een elektrische piano. Ja, er stond een elektrische Roland piano. En wij hadden allebei les, mijn zusje en ik. Maar dan dus met een microfoon op. Ik denk dat mijn ouders ook dachten, nou, ik vind het wel helemaal best. Maar dat hele handig, gejengel van het uitproberen van die toonladders, dat hoeven we niet heten te horen. Ja. Dus het geluid van gedempte pianotoetsen, die doet mij heel erg denken aan mijn zusje, dat dan aan het oefenen is. Op de piano moesten we dan altijd een half uur verplicht oefenen. Ja. En dan blijft het ook niet leuk. Dat heb je niet volgehouden, denk ik dan. Heb ik best lang volgehouden. Ik ben namelijk eigenlijk nergens mee gestopt toen ik jong was. Ja. Dat vond ik... Ik weet niet of dat durfde ik niet. Of ik durfde de teleurstelling niet af te wijzen. Mensen af te wijzen. Of een leraar of een lerares. Dus ik heb heel lang op hockey gezeten. Heel lang piano gespeeld. Heel lang op koorzang gezeten. En op toneel. Nou, dat was wel duidelijk wat voor kind ik ging worden. En was al. Ja. Wat voor mens ik ging worden. Maar ik ben eigenlijk nergens ooit afgegaan. Maar was dat echt puur om anderen niet teleur te stellen? Ja, ik denk het wel een beetje. Of om niet een afhaker te zijn of een faler ergens in. Ja. Want? Waarom is dat er? Ja, dan heb je het niet echt geprobeerd. Je moet het wel echt proberen. En je moet het heel lang proberen. En alleen maar, ik vind het niet zo leuk. Dat zou ik ingefluisterd hebben gekregen door mijn ouders. Maar was niet genoeg reden om dan te zeggen, oké, dan stop ik ermee. Mm. Denk je daar nu nog steeds zo over? Ja, denk het wel. Ja, ik stop niet snel ergens mee. Nee, ik probeer het wel echt... Ik probeer even een voorbeeld te nemen. Maar ik weet niet, het is namelijk gewoon mijn werk. Dus dat had ik ook niet meer willen stoppen. Maar heel lang natuurlijk nachtradio gemaakt. Tussen 12 en 2. Daarvoor tussen 2 en 4. En dat zijn niet de meest... Tenminste, zeker 2 en 4 vind ik best wel een pittige tijd. Yeah. om naar Hilversum te rijden en weer terug te rijden 's nachts. Maar dat is geen seconde in me opgekomen om daar dan mee te stoppen. Ook omdat ik het leuk vond, maar ook omdat ja, je begint ergens aan en dan maak je het af. Ja. Dat is een beetje het credo waarmee ik leef. Nou, dat vind ik wel bewonderenswaardig. Want ik moet wel zeggen, ik vind het maken van dit programma echt fantastisch. Maar ik ben een ontzettend ochtendmens. En het heeft echt wel een weerslag op hoe ik gewoon de rest van mijn leven beleef. Ja, dat snap ik. Ja, dat begrijp ik heel goed. Ik ben ook een ochtendmens. Dus voor mij was dat precies hetzelfde. Okay. Dat is even wennen. Maar als je lang genoeg doorgaat, uiteindelijk gaat het programma naar de dag. Ja, dat zeggen ze dan. Ja. Spoon stirring my coffee. I thought of you and turned to the gate. And on my way came up with the answers. I scratched my head and the answers were gone. To hand, wrist to the elbow, red blood sand. Could that be God? Crosses crossed home, bowed like a wet rag. Forgive you why you hung me out to dry. And maybe I'm crazy, but laughing now. Crazy, laughing out loud with yourself. Holding, I'm holding, I'm still falling, I'm still falling. Spoon in spoon, stirring my coffee. I thought of this and turned to the gate. My way crack, lightning then thunder. I hid my head and the storm slipped away. Well, maybe I'm crazy, but laughing out loud we could all pass by. And maybe you're a little crazy to laughing out. Jeetje, het wordt alleen maar moeilijker om dit nummer een beetje weg te... Ja, zeker. Vooral omdat het nu pas begint. Oh jeetje. Nou, dan gaan we nog even. Nu kan ze. From time to time, minutes and hours, some move ahead while some lag behind. It's like the balloon that rises and then vanishes. Drop of hope that falls from his eyes. Nu mag het, al blijft het moeilijk. Ja. Ja, het is jammer. Het nummer duurt 5 minuten en we hebben nog zoveel te bespreken. Ja, ik snap het. Maar het is prachtig. Ja joh, Dave was Matthews echt Band. Aan het genieten. Zo mooi. Ja, de Dave Matthews Band met Spoon. Ja. Het is de eerste keer dat ik het hoor. Ah. Ja. Je bent natuurlijk nog heel jong. Ja, nou, super jong. Nee, dat valt wel mee hoor. Maar Dave Matthews Band, ja, ik kende het ook niet in eerste instantie. Ik was heel erg fan van Alanis Morissette. Die wel ook 13, 14 was, ja. En ik ging op vakantie altijd met mijn ouders. We waren heel erg zo'n gezin, er gingen geen vriendjes of vriendinnetjes mee. Gewoon met z'n vieren. En ik had een vriend en die heette Vincent. En die werkte bij de platenmaatschappij, of platenwinkel in Etten-Leur. En die, ja, die was eigenlijk mijn personal Spotify toen ik opgroeide. Dus hij maakte bandjes. Ja, ja, ja. Nu denk je, die zal zeker verliefd zijn geweest. Ik denk het niet. Maar goed, er zijn de meningen over verdeeld. Elke keer als ik deze anekdote vertel, zeggen mensen... nou, je gaat niet bandjes maken en brieven schrijven aan iemand waar je niet verliefd op bent. Maar ik denk dat hij dat wel deed, zonder dat hij verliefd was. En dan kreeg ik echt 13 pagina's. Helemaal uitgebreid, de muziek uitgelegd. En dan startte hij dus bij Alanis Morissette. En dan zei hij, oké, als je Alanis Morissette goed vindt... dan ken je misschien Heather Nova, dan ken je misschien Tori Amos. Dave Matthews Band hebben een nummer, dat heet Spoon. En luister eens na 3,5 minuut wie daarbij komt. Oh. Wie zou het zijn? En dat was dan Alanis Morissette. En zo heeft hij mij eigenlijk heel erg mijn smaak wel echt vormgegeven. Ja. Ik gun iedereen zo'n Vincent. Ik gun ook iedereen zo'n Vincent. Ja, ja, ja, hij is nu leraar Engels. Beter dan Spotify. Veel beter, ja. Helemaal. Nou ja, het is een heel lekker algoritme had hij gebruikt. Dus door hem heb ik heel veel muziek leren kennen. En ben ik ook echt... Ik was al muziekliefhebber, maar als je dan ook nog goede muziek aangereikt krijgt... dan gaat het op een heel andere manier voor je leven. Ja. Want je was altijd al dus muziekliefhebber. Maar wanneer wist je dat je er zelf ook iets in wilde gaan doen? Nou, dat heb ik eigenlijk nooit echt in die zin geweten. Ik wist alleen dat ik het heel leuk vond om erin te verdwijnen. Dus zoals denk ik meer kinderen hebben, maar dat was, ik zonderde me altijd af met mijn Walkman. En dan was ik gewoon alleen maar muziek aan het luisteren. En toen ik dat zelf, toen ik merkte dat ik wel kon zingen... Dan heb je nog geen idee in wat voor gradatie dat is vergeleken met hoe andere mensen kunnen zingen. Maar dat is zo. En dan krijg je op familiefeestjes zeggen ze dan: oh, je kan echt leuk zingen. Ja. Dan denk je, oh, nou, wat leuk zeg. Iets waar ik een compliment over krijg. Ja. Dat is altijd, dat stimuleert. Dus toen ging dat wel wat meer onderzoek en zanglessen. En op toneelschool, toen ik aangenomen werd op de toneelschool, toen ben ik wel meer gaan zingen. Maar ik heb nooit gedacht, dus terugkomend ook op het begin van het gesprek over solozangeressen, dat ik echt zangeres wilde worden. Nee. Dat was niet de ambitie. Het was meer als onderdeel van wat ik zou willen als maker, zat zingen daar ook wel bij. Ja, en het is heel fijn dat je dat gewoon in andere dingen kan integreren. En, ja. Ja, want nou, laat dat dan eens eerst even, want je werd dus aangenomen bij de Kleinkunstacademie. Ja, en de toneelschool. En de toneelschool? Ja, dat was 1 in mijn jaar. Dat was de eerste keer dat de ATCA ontstond, of was ontstaan. Ja, ik heb het auditienummer wat je daar hebt gezongen. Oh, super. Nou, daar gaan mensen heel blij van worden. Moet je eens zien wat hier al ligt? Zoiets is toch een geweldig gezicht. Vind je mij dan niet een kind, een meisje dat... alles heeft zoveel gevonden hier in de zee. Als je hier rondkijkt, dan krijg je het idee. Het meisje dat dit heeft vergaard, tja, die heeft alles wel. Al die spulletjes vind ik zo prachtig. Ik bewonder ze iedere keer. Wil je dit en me dat? Ik heb er 80. Het maakt niet uit, het heeft geen zin. Ik wil meer. Ik wil eens zien waar de mensen zijn. Ja. Eigenlijk is het vreselijk, hè, dat we dit... Ik heb laatst een podcast geluisterd, Revisionist History, over The Little Mermaid. Ja. En het hele narratief wat hier aan jonge meisjes, want die zullen het vooral hebben gekeken, opgedrongen wordt, is een soort van een zeemeermin die niks liever wil dan aan land. Maar waarom? Omdat er een prins is die ze heel knap vond. En ze is bereid om haar stem... Kijk even, denk even na wat dat is als metafoor voor... Hè, gewoon just een vrouw. Ja. Ruilt haar stem in, zodat ze met een man kan zijn. Ja. Als ik het nu zo luister en ik denk ook aan The Sound of Music... en daar zit Maria heeft eenzelfde soort... haar leven in dienst stellen van een man... en de goedkeuring van die man. Denk ik, wat fijn dat jonge kinderen nu ook andere verhalen te horen krijgen. Want ik geloof dat ik best lang heb vastgezeten in dit narratief. In dit zijn de sprookjes waarmee wij zijn opgegroeid. Precies. Want ook ik, hoor, zo jong ben ik niet. Dit zijn onze sprookjes. Ja, en die zijn eigenlijk, die hebben ons best wel in de weg gezeten. Of in ieder geval, als ik voor mezelf spreek, heeft het mij best wel in de weg gezeten. Om in dit narratief te denken en mezelf als een soort

We zijn op Lowlands trouwens. Mm-hmm. 2014. In de Alfa staan we. De grote tent. De grote tent, ja. 1:00 middags. 20.000 mensen. En ik heel zenuwachtig. Wonderful days belong to the past. I don't know where I stand, what I'm to do. Try to forget and to find someone new. So I pray on my knees to heaven above. Send me somebody, please. Someone to love, to continue my story. Give me your hand, don't let me down with a heart to be damned. I found the love, but it didn't last. Wonderful days belong to the past. Ja, met Okker Gevaerts op gitaar. Ja, ja, maar tuurlijk, dat is toch ook rete spannend voor zo'n enorm. Dat is het grootste tent. Ja, die er was is het. Maar het is mooi om te. Dit moment is een. Ik zing hem, ik zet hem dus heel vals in. En ik corrigeer hem meteen. Dus binnen de eerste noot corrigeer ik hem ook. Maar ik zet hem vals in, omdat ik niet kon voorzien wat het effect is van 20.000 mensen. Nee. Ik wist. Ik kon mijn noot niet pakken, terwijl ik dat altijd kan. Maar het lukte me gewoon niet. Het was zo overweldigend. Maar je herstelt hem wel meteen. Ja, ik herstel hem meteen en daarna hoor je ook... Ik heb het natuurlijk vaker geluisterd. Hoor je dat ik hem terugpak en dat ik de controle terugpak. Maar in het begin was ik echt drijfzand. Normaal gesproken, als ik het laat horen, praat ik ook altijd een beetje over de eerste noot heen. Dan zeg ik, ja, het was dan heel erg leuk. En dan dat probeerde je net ook een beetje. Ja. Ik dacht, dit gaat goed, maar het ging niet goed. Dit was een mooi project. Eigenlijk begonnen als grap. Ja, gabbernummers. Gabbernummers, ja. Happy hardcore nummers met akoestische gitaar. Omdat ik dacht, die melodielijnen zijn zo sterk. Ja. Anders blijft het ook niet overeind als het alleen een refrein heeft. Wat met die hardcore nummers vaak zo is. En toen zijn we dat in kleine kroegjes gaan doen. En dat groeide uit tot de kleinste tent op Lowlands, de Max, was dat toen volgens mij. En daar stonden we voor 250 of 300 man. Maar er stonden ook heel veel mensen nog buiten die tent. Want het was al een beetje zo. Er was al een rumoertje van: oh, dat is wel een leuke act. En het jaar daarop mochten we, ja, bij wijze van experiment, maar in de Alfa staan, 's middags, op zondagmiddag. En dat is echt geëxplodeerd. Ja. Ja, dat was echt fantastisch. Ja, die tekst ook hier. Trouwens, dit gaat dan over love. Ja. And I found the love, but it didn't last. Mm-hmm. Is dat dan ook iets waar je je met terugwerkende kracht weer verschaamt? Of is liefde wel iets wat je, wat je altijd mag bezingen? Nou, dit zijn ook... Die hardcore nummers gaan inhoudelijk textueel voor mij echt helemaal nergens over. Okay, dus het is echt een vibe die eromheen hangt en een nostalgie die... zo gedeeld wordt door zoveel mensen. Het is zo'n generatieding. En dat had ik niet. Ik had niet bedacht van tevoren dat dat zo was. Ja. Ik had dat niet kunnen voorzien. Ik ben ook blij dat het. Daarom is het zo'n gouden concept. Echt, de jaren 90 is dit helemaal. En je kan het overal doen. En iedereen kent de tekst. In Nederland, ook. Ja. Want hardcore was natuurlijk in het buitenland was het niet groot. Nee, maar ik bedoel, in een café kan het. Ja. Het kan op een podium. Het kan. Ja. En het is niet iets wat ik heb gemaakt. Dus je bent echt eigenlijk de vertolker van het sentiment en van de nostalgie die je zelf ook voelt. En dat kan je dan voor anderen dan doen op dat moment en betekenen. Het was echt al ik had dat echt niet verwacht dat dat zo heftig zou zijn. Daar een hele groep mensen stond. Lowlands is een beetje vrij uniform publiek. Dus ze zijn allemaal een beetje van dezelfde generatie en dezelfde achtergrond doorgaans. En die hadden dat allemaal heel bewust meegemaakt. Dus dat raakte iets. Lowlands ganger is toch ook wel vaak al in de 30, misschien al een kindje, weet je al, of twee. Of die zijn dan thuis. En dan dit is dan het weekend, even met de vrienden weer. Lekker uit en naar een festival. En dan opeens zo teruggeworpen worden op zo'n periode in je leven waarin je dacht dat alles harmonieus en heerlijk zou zijn. De jaren 90. Eindeloos kapitalisme en groei. En dat is toch niet helemaal zo gebleken. Oh, ja, nee, precies. Nou, ik wou dat ik het zelf bedacht had. Ja, I wish I wrote it. Ja. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, en mijn gast Caroline Borgers, presentator, programmamaker, podcastmaker. Ik heb nog één geluid wat ik even wil afspelen. Is het geluid voor jou van de liefde. Thank you. Ik zou het zelf niet terugbrengen als zijn wat ik hier op mijn koffie, briefje zie staan. Koffiezetapparaat? Ja, koffiezetapparaat. Maar het moet uiteindelijk wel een percolator worden. Oh ja. Ja, oh ja, dan gaat het zo druppelen. Ja, ik heb dus een elektrische percolator en daar zit een muziekje bij. Ja. Dus daar gaat is gewoon zit een liedje in als het klaar is. En dit is het geluid van de liefde, omdat de mensen van wie ik hou weten dit en doen met mij een dans. De koffiedans, als de koffie klaar is, want daar wordt de koffie lekkerder van. En de mensen van wie ik hou, lijkt alsof ik in een soort super polyamoreuze relatie zit met 60 mensen in mijn huis met wie ik dat doe. Maar ik bedoel meer mijn familie, mijn vrienden. Yeah. Als er mensen op bezoek komen die ik goed ken, dan weten ze dat dat je niet onder de koffiedans uitkomt. Die doe je gewoon bij mij thuis. Is dat een intensieve dans of hoe gaat het in zijn werk? Dat is een vrije dans. Daar mag je alles bij gebruiken wat je wilt. Het is een soort moderne dans. De grond mag gebruikt worden. De tafel. Als het uiteindelijk de koffie maar lekkerder maakt. Als het de koffie maar lekkerder maakt, ja. Zo kun je alles kun je, overal kun je een verhaal aanhangen om het leven net iets bijzonderder te maken. Ja, mooi. We gaan nog even een podcast bespreken. Mm-hmm. Want we hebben allebei geluisterd naar Holland Pop Festival. En het programma heet Miss Podcast, dus we moeten iets met podcast. Ja, ik snap het. Nee, anders krijg je ook geen subsidie. Ik bedoel. Nee, zo gaat het. We zitten eraan vast. Nee, maar het is een leuke podcast waarvan ik denk dat hij bij je past. En je zei al dat je ervan had genoten. Laten we even luisteren hoe die podcast van NPO Radio 5, gepresenteerd door Henk-Jan Smits, begint. Hi, ik ben Henk-Jan Smits. En mijn hele leven ben ik al gek van live muziek. Nederland heeft een enorme festivalcultuur. En dat is allemaal 50 jaar geleden begonnen. Uitgerekend nu er meer dan 1000 festivals in Nederland zijn afgezegd, vieren wij 50 jaar liefde, vrijheid en muziek. Het is 27 juni 1970. Ik ging met mijn ouders en zus vanuit Almelo naar mijn opa en oma op de Maternesserweg in Rotterdam. Eens in de zoveel tijd reden we daar met z'n vieren naartoe. En het was een hele tour, want de snelwegen waren 50 jaar geleden niet zoals we ze nu kennen. Dat werden dus altijd weekendjes. Weekendjes naar de grote stad. Vaste attracties als Blijdorp en de Euromast stonden dan op de agenda. En mijn zus Emilie en ik mochten altijd met z'n tweeën opstappen op de tram om een rondje te rijden. Een ware attractie vonden wij dat. Ik was 8 en Emilie net 11 geworden. Achteraf realiseer ik me dat het meer een tractatie voor mijn ouders en grootouders moet zijn geweest om even zonder de zorg voor prepuberale kinderen te kunnen praten met elkaar. Emilie en ik gingen die zaterdag 27 juni 1970 ook het rondje Rotterdam doen met de tram. Vlak voordat we naar buiten gingen, kwam oma naar de gang en zei: gewoon in de tram blijven, niet uitstappen onderweg. Waarom? Vroegen Emilie en ik in koor. Omdat er een popfestival aan de gang is in het Kralingse Bos en de hele stad vol met hippies is. Ja, een podcast moet vaak toch even beginnen, lijkt men te vinden, met een persoonlijk verhaal. Ja, dat lijkt een soort code voor te zijn. Ja. Het werkt ook goed, vind ik. Ja. Zeker in dit geval. Je hebt een beetje het idee dat we voorgelezen worden uit het grote geschiedenisboek van Henk-Jan Smits. Ja. Maar het begint heel, heel fijn. Je zit er wel meteen in. Kijk, zo'n persoonlijk verhaal trekt je meteen naar zo'n situatie. Je ziet hem en zijn zus in die tram zitten. Ja. En zo iemand die zegt: maar niet uitstappen, het is een festival. Een popfestival. Ja. Ja, en dan duikt hij dat. De stad zit vol met hippies. Ja, ik had wel een beetje niet onaardig bedoeld richting Henk-Jan Smits. Want hij vertelt het. Het is een leuk idee. En inderdaad, dat trek je er meteen in. Maar ik had ook een beetje de vibe van: opa maakt een podcast met een weekendje. Ja, ja, ja. Het was een hele tour. Dus net een beetje. Ja, het is natuurlijk ook wel een tijd geleden. En zijn herinneringen eraan, die heeft hij natuurlijk eigenlijk niet. Want hij was veel te jong, hij was 8 toen, in 1970. Dus hij gaat meer op zoek naar iets wat hem toen mateloos fascineerde. En misschien wel zijn liefde voor popmuziek heeft aangewakkerd. En heeft daar een handvat voor gebruikt om daarin te kunnen duiken. Door dit als uitgangspunt te nemen. En hij gaat eigenlijk in de hele podcast op zoek en in gesprek met mensen die daarbij waren bij die 3 dagen in dat Kralingse Bos. Ja, hij schetst daar ook met dus inderdaad die mensen. En echt een interessant beeld daarvan. Ik dacht wel, oh, wat jammer dat ik daar niet bij was, 1970. Ja, dat zeker. Ook al regende toen ook, hè. In Nederland regent het bijna altijd met festivals. Mm-hmm. Maar wat ik ook een interessant stuk vond, is dat nou ja, mensen daar dus half ontbloot, of soms helemaal bloot, rondliepen. Maar dat er zo'n sfeer was van liefde, dat er helemaal niemand ook een ander iets zou willen aandoen. Nee, ja, dat hoorde ik ook de hele tijd terugkomen. Ja, ik heb niet het idee dat de festivals die nu in Nederland gehouden worden, dat die nou zo enorm crimineel zijn. Ik vind op Lowlands en op Down the Rabbit Hole en Best Kept Secret de sfeer ook altijd heel gemoedelijk. Omdat je toch allemaal met een soort like-minded people bij elkaar bent, die ervoor kiezen om dagen met elkaar te spenderen en de leukste tijd te hebben, omdat het ook nog eens geld heeft gekost, weet je wel. Dus ja, je wil dat niet gaan verpesten door een rotsfeer te creëren. Nee. Dus ja, ik heb sowieso dat idee wel. Maar ja, die hippiecultuur was natuurlijk extreem in het uiten van liefde en saamhorigheid. Ja. Ja, de mensen die worden geïnterviewd in deze eerste aflevering, die zijn denk ik wel allemaal in ieder geval boven de 50. Ja. En die hebben natuurlijk ook een beeld, of die willen ook dat beeld vasthouden van dit was echt bijzonder. Het en is ook nu een beetje anders. Natuurlijk, zoals die mensen in de Alfa stonden en terugdachten aan de jaren 90. De jaren 90 waren ook verschrikkelijk. Maar als je er één aspect uithaalt en je denkt daaraan terug, ja, dat is het mooie van mens zijn. Alle nare ervaringen, die wis je uit, die blok je. En je houdt alle mooie herinneringen over en die maak je ook nog eens net iets mooier. Dus dat is wat nostalgie is. Ja, als je nu denkt aan een festival van in 1970, dan ga je niet meer denken aan die keer dat je daar tijdens die 3 dagen ook enorme diarree had. En weet ik veel, nadacht over wat moet ik eigenlijk met mijn toekomst gaan doen. Mijn opleiding heb ik niet afgemaakt. Nee, dan denk je alleen, het was zo fantastisch. Ja. We hadden allemaal, we waren stoned en zaten op het gras. En Barry Hay was er. En ik kon gewoon nog over het festivalterrein lopen. Ja. Nee. Je wordt wel lekker meegenomen in een heerlijke nostalgisch gevoel. Ja, de sfeer zit absoluut goed neer. En ook dat de toon van Henk-Jan Smit is ook wel weer grappig op een bepaalde manier. Ja. Neemt je wel mee. Ja, en je gaat toch denken, Jefferson Airplane inderdaad. Dat stond daar natuurlijk, die speelde. En Pink Floyd, hoe zou dat geweest zijn? Het is toch wel echt enorm. Legendarisch. Ja, die babyboomers die toen een eerste festival kregen. Ja. Ik zeg daar maar verder niks over. Nee, ik ook niet. En daar hebben we trouwens ook geen tijd meer voor, want het uur zit er alweer op. Dat ging snel. Ja. Vond ik ook. Carolien Borgers, presentator, programmamaker, podcastmaker. Dank dat je mijn gast wilde zijn. Ja, graag gedaan. En we gaan er traditioneel uit met karaoke. Oké. Ja, een verrassing. Ja, dat wist ik niet. Is het nummer dat je hebt uitgezocht, want ik ken het niet, dus ik kan je ook niet bijstaan erin. Ah. Is het een karaokeabel lied? Nee joh, helemaal niet. Oh. Het is mijn begrafenislied. Het is niet echt karaokeabel, maar het is wel prachtig. Het is het mooiste nummer dat ik ken. Oké, vertel. Het is Smile uit de film Modern Times van Charlie Chaplin. En dan in de uitvoering van Nat King Cole uit 1954. Oké. Okay. Wil je meezingen? Nee. Oké, dan gaan we gewoon even luisteren. Dat mag voor mij ook. Ja. En daarna kun je luisteren naar het NOS Journaal van 2 uur, gevolgd door Focus. Ik dank nogmaals mijn gast, Carolien Borgers. Dank je wel. Fijne nacht. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.